Hermanos y hermanas, valiente pueblo de Cuba, adiós comandante, fiesta la victoria siempre. Αυτή είναι η μουσική από την Αβάνα. Κιάστα. Λα Βικτόρια Σέμπρε ήθελε. Χέστα, κιάστα, Λα Βικτόρια Σέμπρε. Αυτό είπε ο ηγέτης. Ή Λα Βικτόρια Σίκρετ, για να ταιριάσει πιο πολύ με τον ηγέτη. Ο ηγέτης είπε αυτό που μόλις ακούσαμε. Ο ηγέτης λέει πολλά. Ο ηγέτης είπε και Χερμάνος, διαφήμισε σύριαλ. Γιατί? Γιατί δεν είπε Game of Thrones. Μάλιστα, αυτό είναι το πολιτικό του κριτήριο. Ενώ ποιο είναι το πολιτικό κριτήριο, να μιλήσουμε για τον Αλέξη Τσίπρα? Δεν πνίγεστε από την ειρωνία σας? Πνιγόμαστε δηλαδή, και όχι, εγώ δεν τράβω μας από τα μαλλιά. Τα πιστεύω. Εσύ δεν πνίγεσαι, εντάξει, γιατί είσαι πιο ψηλός από τον άλλον. Τι είπες τώρα, θα σε μισήσει. Μα γι' αυτό ήρθα. Πιο λεπτός και πιο ψηλός. Θα σε μισήσει δύο φορές. Το πιο ψηλός, έτσι τα ήθελε η ζωή. Το πιο λεπτός. Δούλεψες γι' αυτό. Έτσι τα ήθελαν οι πιτσαρίες. Ο χειρουργός είναι το σωστό. Έχουμε τον Χριστόφορο Ζαράλικο σήμερα εδώ κοντά μας, τον ακούσατε. Θα είναι όλη την ώρα εδώ την ραδιοφωνική, την Πέμπτη στην Ελληνοφρένεια. Και ξεκινήσαμε, είδες, με μουσική από την ταινία Βάνα, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, 1992. Έπαιζε ο Τσίπρας στην ταινία Βάνα. Όχι, το βάλαμε από πάνω. Έφερε πουρα. Ωραία ταινία. Είναι αυτές οι ταινίες που είναι τοποθετημένες πάνω στην Επανάσταση. Όπως είναι η Αβάνα, δηλαδή, εδώ στην έχετε δει, δείτε την, ωραία είναι, ανεξαρτήτως αν είναι από εδώ, καπιταλιστική προσέγγιση από όλα αυτά, δεν μας πειράζουν. Εμείς το κλίμα και την ατμόσφαιρα, και την έχει αποδώσει η ταινία πάρα πολύ καλά. Και έτσι τοποθετήσαμε και τον Τσίπρα πάνω στην Επανάσταση, ναι. Για να έχουμε λεφτά για την Επανάσταση. Πήγε είναι αυτό που πάει, ρε παιδί μου, πώς πάνε τα ντεπιές. Είναι, ο Τσίπρας πάει με Επανάσταση, τον βάζει, τον φοράς. Δεν πάει. Φοριέται με Επανάσταση. Δεν πάει, Χριστόφορε, δε εσύ που το αντιμετωπίζεις κι αλλιώς. Το πένθος του ανθρώπου. Δηλαδή, τι κανείβαλες. Πενθεί. Δεν πενθεί. Δεν έχασε το σύντροφο. Είναι και αυτό. Ναι. Μα αυτό είναι κυρίως. Δεν πήγε ο νους μας εκεί καθόλου, είναι αλήθεια. Αυτό που δεν πάει ο νους σας εκεί που πρέπει. Δηλαδή και οι ΣΥΡΙΖΑΙ πενθούνε. Δεν γενικεύουμε. Τώρα μιλάμε για τον ηγέτη. Α, ο ηγέτης. Όταν έφερε δικό του μνημόνιο, ο ηγέτης δεν πένθησε που προκάλεσε καταστροφή σε μια χώρα και ένα λαό? Πένθησε πριν. Πριν πότε? Πριν υπογράψει. Πριν το φέρει. Πριν υπογράψει. Α, και γι' αυτό και ο έρπης. Κοίτα, τα έχουμε κάνει όλα, δεν έχει έρθει στην παράσταση φέτος. Όχι, έτσι ξεκινάμε. Πότε ξεκινήσατε? Την προηγούμενη Παρασκευή. Την προηγούμενη Παρασκευή. Εσύ με πετάγεσαι. Μιλάμε, όταν μιλάνε οι μεγάλοι. Όταν μιλάνε οι μεγάλοι. Γυρεότεροι να λέει. Γυρεότεροι. Για το μεγάλο γιατί δεν μπερδεύει. Δώσ' του να πάρει ένα μεγάλο. Να πάρει ένα Τσίπρα. Μεγάλο. Μεγάλο ηλικία. Είναι μεγάλο. Αριστερό. Συμπλήρωσε μετά ό,τι θε. Στέκει και μόνο του, στέκει και με λέξη μετά. Πώς ξεκινάτε στην παράσταση, με έρπη? Ξεκινάμε και με έρπη. Έχουμε φτιάξει αφιερωμένο στους φίλους μας, στους γειτόνους, τα αδέρφια, τους συγγενείς όλους, ναι, που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και τώρα γυρίζουν σαν τις άδικες κατάρες και σκουντουφλάνε στα πεζοδρόμια. Υπάρχουν τέτοιοι? Πάρα πολλοί. Τουλάχιστον οι φίλοι μου. Α, οι φίλοι σου. Γιατί οι άλλοι. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι φανατικοί ότι όλα αυτά είναι σωστά και έτσι πρέπει να γίνουν. Και αυτά είναι το πρόγραμμά μας. Καλό είναι και αυτό, βρε παιδί μου, από όλα να υπάρχουν. Ναι, όντως. Λοιπόν, αυτή την κομματάρα του Λάκη Παπαδόπουλου για να σε εκδικηθώ. Α. Έτσι ξεκινάτε. Το κάναμε βίντεο κλιπ. Όχι, το κάναμε βίντεο κλιπ τη ζωή ενός ερηθρού. Τις άδικες κατάρες. Όλο κανονικά σκίζει τα πόστερ, βάφει τις κουρτίνες. Περίμενε, αποκαλύπτεις τον κόσμο ποιο είναι το χρώμα το που μισούσες. Το που μισούσες. Τι απόχρωση είναι το που μισούσες? Το κόκκινο. Το κόκκινο. Αυτό δεν είναι. Έβαψα το σπίτι, έκανα το σπίτι μου για πει. Παρά λίγο να με συλλάβουν στο Σύνταγμα. Πήγα πίσω από τον Ομπάμα, ήμουνα με το όχι και γύριζαμε στο Σύνταγμα. Μαζεύτηκα να με μαζέψουν. Εσύ. Αφού κάναμε γύρω. Όχι, το περσινό όχι. Το περσινό φέτος το καταλαβαίνεις. Περσινό το πήγες φέτος. Το κατάλαβαμε μια εβδομάδα μετά το περσινό. Φέτος χωνεύεται όμως. Ήταν ένα όχι τόσο σύντομο. Αυτό είναι σαν χωρισμό. Τα γάλατα, είχε διάρκεια, είχε λήξει. Κοίτα, ρώτα τον Αποστόλη που φάει πολύ χιλόπιτα. Στην αρχή η Αποστόλη την πρώτη-δεύτερη μέρα λες. Τα ξεπερνάμε έτσι. Έτσι, η μπήξε, τη βρίζει. Μετά ηρεμεί. Έτσι δεν είναι. Συνηθίζει. Και μετά από ένα χρόνο χτυπά το κεφάλι σου και πίνει και λες τι έχασα. που δεν την είχες κιόλας. Ακριβώς. Sorry κιόλας, γιατί είχαμε μια απόφαση του όχι εδώ, ζούσαμε σε μια χώρα που του όχι. Μα μας ρώτησαν. Μας ρώτησε ρε παιδί, μα δεν το είχαμε και πριν. Μια υποταγή είχαμε πριν, σου έκανε διαφορά. Είχαμε. Το όχι ήταν το πυροτέχνημα. Είχαμε. Καλά έκανε και να σου πήγε στο ναι, γιατί θα ήταν απότομο το όχι. Είχαμε. Έχεις, το όχι το μεταξά, πώς δεν είχαμε. Ναι, πέρασαν ναι. Χρόνια. Αλλά εσείς τα δεν έχουν τα παραγραφεί αυτά. Εσείς δεν τα λέτε αυτά. Όχι. Εσείς είστε με τους άλλους. Τα μεταξά ήταν δικτάτορας και ο. Επίσης δεν λέμε ότι ο Κάστρο είχε 900 εκατομμύρια ούτε καν ένα δις περιουσία. Αυτά ναι. Πρέπει να υποθούν κάποια στιγμή. Και ευτυχώς τα λένε κάτι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο Twitter, τα αναμασάνε. Και γενικότερα υπάρχουν αυτά. Ότι ο γιος του Κάστρο κάνει κουραζιέρες. Αν δεν κάνει. Ναι, δεν κάνει, άλλη μόνο. Προχθές. Τι άλλο έχουν πει γι' αυτά. Προχθές, με τον Τράκη ήταν. Α, ότι ο Κάστρο έχει φωτογραφηθεί με τον Πινοσέτ. Και έχει πάει με 35.000 γυναίκες. 35... Αυτό γιατί είναι κακό. 35.000, αν το διαιρέσεις κάθε μέρα, πόσες βγαίνουν. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Μάνα μου. Δεν βγαίνει. Πόσο είναι δηλαδή. Δεν βγαίνει. Με ένα πουλί χειμώνα καλοκαίρι δεν βγαίνουν αυτά. Δεν βγαίνει. Ό,τι για το προσαγωγό στο Τζαβέλα να έχει, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Αυτοί που το λένε δεν έκαναν τη διαίρεση όμως. Ε? Αυτοί που το λένε δεν έκαναν. Μην τους βάζεις τώρα δύσκολα. Δεν έχει τέτοιο τρόπο σκέψης και σκέψη γενικότερα. Βάζεις και σκέψη και διαίρεση. Ναι, όλα πράγματα ναι, μαζί. Ναι, όντως, όντως. Είναι όπως πηγαίνουν αυτοί που λένε είναι με μια κοπέλα από το χωριό, δεν την ξέρεις. Ναι, ναι, κατάλαβες. Κρίνουν έτσι, ένα φλού. Ας πούμε που τα μισά δεν ισχύουν. Τα μισά είναι ψέματα. Τη Κούβα τα έχεις βάλει στην παράσταση. Είναι, τα έχω βάλει πριν το θάνατο του Φιντέλ. Γιατί ήξερες ότι θα πάει και θα πει. Δεν ήξερα ότι θα πάει, αλλά το καλοκαίρι είχα συναντήσει έναν κύριο που είναι του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου και το βάλα στο νούμερο. Στα νούμερα που λέμε φέτος ότι στον καπιταλισμό το τσάμπα. Είναι ποινικοποιημένο. Δηλαδή, ό,τι είναι τσάμπα είναι μπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεemb. Δεν το θέλει, όχι. Και μου λέει ο άνθρωπος ότι αυτό το καλοκαίρι. Η υγεία, ας πούμε. Μου λέει για την υγεία γενικά. Γιατί λες η υγεία γενικά. Μου λέει για το εμβόλιο, για το μελάνωμα. Ναι. Και λέω ότι το έλεγα σε μια γειτονισά μου, τη λέω έτσι και έτσι στην Κούβα και το δίνουν τσάμπα. Τσάμπα δεν θα είναι καλό. Και άμα πρέπει πεις, να το πληρώσει εδώ. Έχει μια καφετζού στη γωνία, α πούμε, στα βρίσκει όλα, αλλά θέλει μια 300. Άμα τα βρίσκει όλα, να μην θέλει μια 300. Ναι, ένα λαό που προτιμάει να δώσει 300 ευρώ και το δέχεται στο συλλογικό στην καφετζού για να πει το τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Και του φαίνεται κάπω να έχει το εμβόλιο για την υγεία του τσάμπα. Και άλλα, για ένα γείτονα. 8 μνημόνια ο καθένα. Δεν πήγαινε στο ΙΚΑ γιατί είχε κάτι σοβαρό, δεν πήγαινε στο ΙΚΑ γιατί είναι τσάμπα δεν είναι καλό. Πήγε σε ένα ιδιωτικό. Και τον κάνανε καλά, τα πούλησε όλα, πέθανε από την πείνα. Ναι, λογικό μετά. Υγιέστατος, όμως είναι, ναι, όλα αυτά δουλεύουν. Αυτά έχουμε πολύ εναλλακτήλ, έχουμε πολύ κονιόρδου. Ναι, υπουργό πολιτισμού. Φουλ. Τραβάτε αύρες. Αυτό το βίντεο, ναι, τα τραβάμε όλα παιδιά. Είναι συγκλονιστικό πώς πλασάρει το τέταρτο μνημόνιο. Πού την πετάτε, με εναλλακτήλα, παντού. Γιατί με αυτό έχω μια ένσταση εγώ σε αυτό τώρα. Πετάει ο καθένα την άβρα όπου να είναι. Χάμου και εμεί είμαστε στη βρωμιά μα στην άβρα. Παιδί μου, από τα είναι ένα καλαθάκι να μπαίνει στην άβρα. Πιο φτηνιάρη κατά δικά σου. Δηλαδή να πα σε μια γκόμενα σε μπαρ και να αρχίσει να πετά την άβρα σου πάνω τη. Ναι. Ξέρει ποιο σημείο ακριβώ. Ξέρω, ξέρω. Γενικεύω. Ναι, όχι, όχι. Εντάξει, μέχρι τα πιο κοινωνικά που απασχολούν το θύμιο να πηγαίνει με το άδειο καρότσι στο. Έχει κάνει κάτι διαχωρισμού. Ξέρω. Αυτό είναι για αυτά. Αυτό είναι για τα. Εσύ δεν τα κάνει, δεν ακούω κάθε μέρα. Ναι, σωστά. Αύρα δεν κάνουμε. Δεν κάνετε. Κάτι κάνουμε και είναι... να γεμίζεις καρότσια, καθαρισμός, να βιάζεις τα σκουπίδια. Καθαρισμός αύρας, όντως. Οπότε έχεις βάλει τα της Κούβας, έχεις πιάσει το πένθος τον. Αυτό δεν προλάβαμε. Ότι πήγε αύριο εκεί και μίλησε κατά του εμπάρκου και κατά αυτών που επέβαλαν το εμπάρκο. Μια εβδομάδα πριν έλεγε υπέρ αυτών που επέβαλαν το εμπάρκο. Έτσι, όλο αλλιώς, αυτό το διπολισμό το καινούριο που βλέπουμε και παρακολουθούμε κάθε μέρα. Το διπολισμός του λαού με ενδιαφέρει, με όχι του Τσίπρα. Διπολισμός του λαού είναι τέλειος. Είναι τέλειος. Έχουμε που δεν πάει γεμίσει σε γιατρό Τσίπρας. Το σταυρό του νότου, με αφήσεις. Τσίπρα. Κονιόρδου, Πασόκ. Α, ναι, σωστό. Ναι. Έχουμε έναν τοίχο μόνο κούλι. Κούλι. Μόνο. Δηλαδή, πω, ένα γουρλό τοίχο. Ναι. Α. Μόνο κούλι. Κανονικά αφήσαμε την υγρασία να μπει και πέτρεψε. Ποιο το κοιτά. Και ποιο κοιτάει αυτό τον τοίχο. Θα έχει βάλει πλάτη στον κόσμο, φαντάζομαι. Όχι, όχι. Δεν αντέχετε δύο ώρε τώρα. Κάρτα. Και δεν ξέρω, θα προλάβουμε την Παρασκευή. Έχουμε φτιάξει ένα πανό τεράστιο τον Ανδρέα Παπανδρέου με φωτοστέφανο τον ήλιο όμω. 4x2,5 σαν τρούλο. Αυτό αντέχεται, αυτό είναι άλλο. Γιατί Ανδρέα Παπανδρέου που λένε στην κατάσταση του λαού. Γιατί είμαστε όλοι Πασόκ, δοκιμάστε το. Παπανδρεϊκό Πασόκ, όχι σημητικό ή ζελικό. Παπανδρεϊκό. Ή τσιπρικό. Παπανδρεϊκό. Παπανδρεϊκό. Το καλό, το που έδωσε ψωμί στον κόσμο να φάει. Θα το ξαναζήσουμε αυτό. Δηλαδή, ο γιο του μάγκα του Ανδρέα ποιο ήταν. Ο γιο. Του μάγκα του Ανδρέα. Ο κουτό γάπ, έτσι. Δεν ξέρω, ο κουτό. Όχι, ο Γιώργο. Ο Γιώργο δίδασκε στο Χάρβαρντ. Δεν μπορεί εκεί να πάρουν έναν λίθιο για καθηγητή. Είσαι σίγουρο. Ναι. Μα είναι δυνατόν. Έχω καταρχήν εδώ. Δεν έχει ασέπ στο Χάρβαρντ. Έχω παρέμβαση. Παρέμβαση από ένα συνάδελφο που λέει σοβαρές παρές κάνετε, το προσπερνώ αυτό. Και λέει μετά προθήμως θα έβγαινα να σας πω για τις 35.000 ερωμένες. Ξέρω. Ο Μπογιόπουλος ήταν. Ο Μπογιόπουλος είναι, ναι. Είμαι σίγουρος. Ο ίδιος έστειλε. Νόμιζα για τις 35.000 κιλόπιτες. Πες στον Μπογιόπουλο. Κιλόπιτες ξέρουν είναι πιο σωστό. Όχι, είπε τις ερωμένες του Κάστρο, δεν λέγε τις δικές του. Κλασική περίπτωση δημοσιογράφου ο Μπογιόπουλος. Αποστόλη. Κλασική δεν το λέμε. Δημοσιογραφίλα. Όταν ο ηγέτης πήγαινε με 35.000 γκόμενες, αυτό κοίταγε και κατέγραφε. Κλασική. Ούτε να σου πει ούτε να σου πει τίποτα. Τίποτα. Ούτε να χαρεί. Τον έχω ικανό να βγάλει κανένα βιβλίο. Την άλλη φορά γκομενικά. Ξέρει κατά τι την άλλη φορά αριστερά. Και να μετράει τις γκόμενες του Κάστρο. Είναι ο Κάστρο η λήφη. Είναι ας πούμε. Τον ίδιο τίτλο σε εκδοχές διάφορες. 15 εκδόσεις θα κάνει. Το άλλο για την μπάλα τι ήταν. Είναι ο Κάστρο Παναθηναϊκός. Αυτό μια θρησκεία με πολλούς απίστους. Ναι, κάπως έτσι. Μια γκόμενα με πολλούς, ξέρω. Ναι, με απίστους και οπαδούς. Λοιπόν, αυτό είναι ελληνοφρένεια όλο αυτό που ακούμε εδώ και νιώθετε και παρακολουθείτε. Έχουμε τον Χριστόφορο καλεσμένο, Ζαραλικό, ο οποίος. Σου έχω πει ότι εμένα δεν μ' άρεσαν αυτά που κάνετε, τα stand-up comedy και αυτά δεν τα μπορούσα καθόλου. Δεν γελούσα δηλαδή. Δεν είχες έρθει σε μένα όμως. Το έχω πει και τώρα να σου το πω. Με το που ήρθα σε σένα όταν ήρθα, άρχισε να μ' αρέσει αυτό. Όχι από όλους. Παραμένει να μην μ' αρέσει γενικώς. Κοίταξε να δεις. Μπορεί να ξεκλείδωσε κάτι και μετά δεν σε αρέσουν και άλλοι. Γέλασα μέχρι τα κρύων. Και την πρώτη φορά και κάθε φορά που έρχομαι. Δεν ξέρω πώς θα κάνω. Δεν είναι εύκολο νομίζω. Όχι, δεν είμαι και κανένας εύκολος εγώ πρώτον. Δεύτερον, επειδή κάνουμε αυτή τη δουλειά που γελάμε δηλαδή καθημερινά με αυτά. Μα και αυτό δεν είναι δύσκολο. Το δικό σας, ναι, ας πούμε, ξέρεις τη δυσκολία. Γελάμε, να το κάνεις, εγώ το κάνω δύο φορές τη βδομάδα. Το να το κάνεις, ας πούμε, πέντε φορές τη βδομάδα. Τα δικά μας δεν γελάς. Λίγο πια έχει πάρει άλλη τέτοια. Φράζες, εκτονώνεσαι ίσως, εξ αποστάσεως κτλ. Ναι. Αλλά γέλιο. Το είδα σε σένα και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό, το εκτίμησα. Γελάμε, καλά περνάμε. Γελάμε, ναι. Και γελάμε με όλα αυτά, με πολιτικά κυρίως. Ναι, κυρίως, 90%. Και άλλα και τα άλλα. Αλλά έχει και μερικές στιγμές που δεν γελάει κανείς. Γκομενικά δεν έχεις φέτος που λες το τρέιλερ που είσαι και βραχνιασμένος όταν το λες. Επίτηδες. Για να βγει αυτό το. Το γκρέζι, το ραδιοφόνο. Γκομενικά δεν έχετε εκεί που λες δεν μπορώ άλλους συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλω κάτι άλλο. Καταρχήν είναι απάτη αυτό το σποτάκι. Το τρέιλερ. Γκομενικά δεν. Άλλη μια απάτη. Άλλη μια απάτη, είναι όπως όλη η διαφήμιση. Αλλιώς είπα δεν βγαίνει. Διαφήμιση, άμα δεν είναι απάτη, πάει την πάτηση. Έχει μόνο στο κομμάτι γκομενικά που είναι ποινικοποιημένο το τσάμπα. Δηλαδή, ούτε πρώτο ραντεβού τσάμπα δεν μπορείς να κάνεις. Δεν το εκτιμάει κανείς, θα αποδεικνύουμε. Μα τι θα πας τώρα, με ένα τεντάφυλλο τσάμπα. Να γνωρίσεις ένα γόρι, ένα κορίτσι, κομμένο. Ανάλογα τα γούστα, εντάξει. Ναι. Και να πας σε ένα παγκάκι με σποράκια. Για τα σποράκια, δεν τσάμπα. Παίζει. Όχι, δεν, τσάμπα, ένα ευρώ, αλλά δεν παίζει. Δεν εκτιμάται. Τι γνώμη θα έχει για το κορίτσι αυτό μετά. Ναι, όχι, δεν είναι. Ότι ικανοποιήθηκε με αυτό. Αυτή τη γνώμη θα έχει για αυτήν. Ναι, όχι, δεν. Θες να την πληρώσεις. Εννοείται. Θες να την πληρώσεις. Είναι αλήθεια. Όχι, δεν γίνεται να μην την πληρώσεις. Ό,τι δεν πληρώνεις εδώ. Δεν είναι, το εκτιμάς. Καθόλου, παιδί μου. Και μάλιστα τρως και κράξιμο. Εννοείται. Κράζεις και τον ίδιο στον εαυτό μόνος. Λέει εδώ ένας ακροατής της καλημέρας μας στο Χριστόροφο. Ναι. Ξέρει εκείνος από πέρυσι. Ο Σοκράτης είναι. Ο σοφός. Επίσης, άστα τα μηνύματα τώρα. Σου διαβάζω ακροατών εδώ. Δεν μπορείς να κάνεις δύο δουλειές ταυτόχρονα. Ποιος είσαι. Λοιπόν. Δεν είμαι φιλελεύθερος. Λέει η Στέλλα, πω, ρεπό, ελληνοφρένεια, Ζαραλίκος και Τζάκι. Ζω πάνω από τις δυνατότητές μου, ζωάρα. Να φορολογηθείτε κάπου. Ρεπό. Έχει ρεπό πρώτον. Ωραίο ήταν. Έχει Τζάκι αναμένο. Δεύτερον. Ναι, που σημαίνει. Έχει Τζάκι αναμένο και ακούει εμάς. Αυτό που κάνατε με το να φορολογηθεί ο φόρος. Ο Χριστόφορος θα μπορούσε να φορολογηθεί. Φόρος το Χριστόφορο. Και θα μπορούσατε να τον κάνετε και Κύπριο, να είναι φόρος φόρου. Το σκεφτήκαμε. Το σκεφτόμουν χθες που το άκουγα που σας άκουγα το απόγευμα. Πάντα υπάρχει μια γενική στο και ένα άλλο μήνυμα. Να μου προσέχετε τον κουκουβανιό τη συντοπίτη Γιάννης UK. Αυτά από τους ακροατές εδώ που μας επικοινωνούν. Έχουμε τις πρώτες διαφημίσεις. Θα κάτσεις εδώ, έτσι, μέχρι το τέλος, μέχρι τη σωστομία που ήρθες που να κατεβαίνεις. Κάνει και κρύο έξω. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο. Όποιος θέλει να στείλει SMS γραφειρίαλ κενό, το μήνυμά του και όλο αυτό στο 1950 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Hermanos y hermanas, valiente pueblo de Cuba. Adiós, comandante. Fiesta la victoria siempre. Λέει εδώ ένας ακροατής, θα πάει και στα 40 ο Τσίπρας του Φιντέλ να διαβάσει το τέταρτο μνημόνιο. και στα 9 μέρα. Του Κάστρο. Του Κάστρο, ναι. Να πάει και εκεί. Για εκεί είναι, να σου πω την αλήθεια. Ωραία είναι αυτό. Και στον χρόνο και στα 9 μήνα έχει πολλά. Γενικώς. Ή θα πενθήσει ή δεν θα πενθήσει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αν δεν πενθήσει ο Τσίπρας, δεν υπάρχει. Από όλους τους ηγέτες του πλανήτη, αν κάποιος είναι πιο κοντά στον Κάστρο, είναι ο Αλέξης. Το λες αυτό έτσι. Είναι. Σου βγαίνει αυθόρμητα. Είσαι σίγουρος τώρα για αυτό που λες, γιατί ο Κάστρο είναι έτσι τάχτη πια. Ναι. Ναι. Πολύ μεγάλη κακία μου φάνηκε αυτό που είπες. Ναι, εγώ που άκουγα προσεκτικά, δηλαδή άκουσα κάτι πολύ άσχημο. Είσαι προσεκτικός ακροάτης, αλλά δεν πάει ο νους όλων εκεί. Χάρηκα προχθές που είπες για τα έξυπνα προϊόντα. Το ακονιστήρι. Ναι. Θα παίζεις σε λίγο η διαφήμιση. Χάρηκα πάρα πολύ, Θυμή. Γιατί έχεις πάρει, τα έχεις πάρει όλα. Μα 3 χρόνια το κάνουμε. Όχι με αποδείξεις, με βίντεο. Πώς πριν έρθει το πρώτο μνημόνιο, το δεύτερο και το τρίτο, βγήκαν συγκεκριμένα προϊόντα έξυπνα. Όπως. Πριν το πρώτο μνημόνιο δεν είχαμε. Η αλουρονικό οξύ. Αυτά που σφίγγουν τα κρέατα, πριν την πρά και έξυπνη σίτα. Ναι. Και τους έλεγα ότι αν τα έχετε δει προσεκτικά, είναι ο βασικός εξοπλισμός του μπουρδέλου. Δηλαδή, θες υαλουρονικό για να μην γυαλίζει το δέρμα, μην τρίζει το κόκαλο, ναι. Κάτι να μαζεύει τα κρέατα να μην φαίνεσαι παχύς, ναι. Και μια κουρτινούλα να ανοίγει, να βλέπει ο πελάτης και να κλείνει με μαγνητάκι μόνη της. Στο δεύτερο μνημόνιο. Στο δεύτερο μνημόνιο τρελάναν τους γέρους. Με το έξυπνο μπαστούνι. Που βεντουζώνει κάτω. Ναι, που βεντουζώνει. Και φακό. Γι' αυτό βρίζαν όλοι. Θυμάσαι που λέγανε οι γέροι που βγάζουν το πασόνι. Ναι, είδαμε και του. Λοιπόν. Με αυτά και με αυτά ζουν παραπάνω οι γέροι, να τα ασφαλιστικά ταμεία το πρόβλημα. Το τρίτο μνημόνιο δεν χρειάστηκε. Τι χρειάστηκε το τρίτο. Αφού είχε Αλέξη, ρε, αυτό πήγε αέρα μόνο του. Μόνο του. Ναι, με Αλέξη. Τώρα που έχουμε το έξυπνο ακονιστήρι. Τώρα έχει. Πρόσεξε, το τέταρτο μνημόνιο σιγουράκι είναι αυτή η εναλλακτική της Κονιόρδου. Η έξυπνη άβρα δεν αντέχω. Έτσι θα γεμίζουν. Θα πουλάμε την έξυπνη άβρα. Θα πηγαίνει ένα χέρι μόνο του έξυπνου και θα τραβάει. Θα πηγαίνει στο ράφι με το καρότσι άδειο και θα πα τα μακαρόνια και θα κάνει έτσι και θα πέφτει. Αυτέ τι κινήσει του αέρα, μπράβο. Ναι, παιδί. Η έξυπνη κίνηση. Και θα κάνει και ο κρεοπόλη ότι σου βάζει κοιμά, ότι εσύ τον παίρνει και τον κάνει μπιφτέκι, τον τρώ και χορταίνει. Το έξυπνο μπιφτέκι. Σημάδι λοιπόν τέταρτο μνημονίου. Η έξυπνη όρεξη. Το έξυπνο φόρτασα. Η έξυπνη μακαρονάδα. Δεν τη βλέπει. Υπάρχει όμω. Η έξυπνη φωτοτυπία θα μπορούσε να είναι η φωτοτυπία πάνω στο πιάτο, α να χαίρεσαι. Είσαι ακριβώ εκεί. Με την ίδια λογική ο έξυπνο μισθό. Η άβρα του καθαρισμό μισθού. Αυτό είναι σε όλα τα μνημόνια. Καθαρισμό μισθού. Πηγαίνει, ρε παιδί μου, του λέω στο αφεντικού να πληρωθώ. Σου κάνει έτσι με την άβρα του. Ναι, ναι. Μετά σου λέει: όπα, πάρε μισθό. Πολλά σου έδωσα. Σου τραβάει άβρα. Ναι. Είχα και υπερορίε. Πάρε υπερορίε. Οπότε πάει μια χαρά. Ναι, αλλά σημάδι τέταρτου μνημονίου είναι η έξυπνη επιστραγαλίδα. 7 σημεία πίεση. Τώρα πρόσεξε με. Τα ρίδια είναι δουλεμένα αυτά. Και τα γυαλιά οράσει. Περίμενε, στην επιστραγαλίδα έχει 7 σημεία πίεση. Ναι, γιατί 7, γιατί το χέρι έχει 5 δάχτυλα. Δηλαδή, αν δεν είσαι ο κοκκός να έχει 6, 7 δεν έχει. Πρέπει να είσαι ο Τζίμερος. Η επιστραγαλίδα είναι πιο πίσω. Ε? Ο Τζίμερος είναι, συγγενή του Τζέ. Τα καινούργια είναι ότι είναι συγγενή του Τζέ. Μπατζανάκη. Να το πούμε. Είναι εξαχιστία. Δεν είναι ο Σογιού είναι ο Μπατζανάκη. Πάντα δεν λέγαμε. Ο Μπατζανάκη μου δεν θέλω να μάθει. Το λένε. Και ο Τζίμερο είναι ιδιότητα όμως. Τον έχω τζίμερο αυτόν. Ναι, δεν τον έχω μπατζανάκι, τον έχω τζίμερο. Ναι, ναι, ναι. Που είναι το πεταματού. Είναι έχει ξεκάθαρα. Και έξυπνο πατάκι. Ξέρεις γιατί είναι έξυπνη πιστραγαλίδα? Γιατί βγαίνει ένας πρωταγωνιστής και λέει: στη δουλειά δουλεύω πολλές ώρες όρθιος ή σκύβω. Δεν λέει μόνο τα λέει και τα εργασιακά μέσα. Ναι, έχει πιάσει και τα εργασιακά. Μα ποια δουλειά μπορεί να είσαι πολλές ώρες όρθιος? Μα εκεί έχουμε μπλοκάρει με την Αχτσιόγλου τώρα, στα εργασιακά. Άμα σε μπλοκάρει Αχτσιόγλου, το έχει πιάσει από πριν. Όχι, όχι. Ήρεμα με την Αχτσιόγλου. Λίγο σεβασμό θα ήθελα. Με την Αχτσιόγλου να έχουμε λίγο σέβαστο, τώρα να πούμε για άλλες, να πούμε για την Όλγα να το δεχτώ. Για την Αχτσιόγλου. Υπάρχει ένας έρωτας. Μαζεμένα τώρα. Με την Αχτσιόγλου έχει το παλικάρι. Δεν είχε ποτέ γούστο το παλικάρι. Τι? Δεν έχετε εσείς γούστο. Δεν είναι. Δεν έχετε εσείς γούστο να εκτιμήσετε. Έλα, έλα. Ξέρετε, για να μισέλισε. Άισιχτηρι. Εγώ. Ναι, για να μισέλισε. Καλά, εννοείται ότι. Είσαι για Σοφία Βούλτεψη. Μα πηγαίνω στα ρεπό μου, πηγαίνω στα Γιάννη να μπας και την πετύχω. Και τίποτα. Όχι. Ναι. Τέτοια γκίνια. Γιατί πιάνει στη Β' Αθήνας. Όχι, επειδή από τα Γιάννη να την κυνηγάνε από κάτι λαμογές, αυτό νομίζω. Γι' αυτό και εγώ. Όλοι την πετύχουμε. Όλοι την πετύχουμε. Πού θα την πετύχω, την κόρη του κόκκου, την πνευματικιά. Ναι, την κόρη, την πνευματικά. Την πνευματικά. Τι έχουμε διαφημίσει? Όχι, όχι ακόμα διαφημίσει. Ακόμη να πούμε για το λεύκομα εδώ του Πάνου Ζάχαρη που μας έστειλε. Να πούμε. Ένας συνάδελφος σκητσογράφος με τίτλο Αρνητικοί συσχετισμοί. Τι λέει, τι εστί αγάπη, τι λέει το λεύκομα? Θα σας πω, επειδή το παρουσιάζουν. Όχι, ρε, τι είναι. Τι λεύκομα είναι, σκητσογραφικό. Γελιογραφίες από την περίοδο 2013-16 για την εφημερίδα Το Ποντίκι. Mm. Και τις έχει μαζέψει όλες μαζί σε ένα άλμπουμ το οποίο παρουσιάζεται αύριο. Να σας πω και τα στοιχεία, εκδόσεις τόπος είναι. Το παρουσιάζουν αύριο. Σας είπα την περίοδο. Η παρουσίαση θα γίνει στις 8 η ώρα αύριο στο Polish Art Cafe. Πες Ματζόγλου 5 και στα 2. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο σκητσογράφος Τάσος Αναστασίου, ο δημοσιογράφος Άρης Μαλανδράκης και ο ίδιος ο συνάδελφος, ο Πάνος Ζάχαρης. Ο Πάνος μου έχει φτιάξει την αφίσα. Ναι, τη φετινή. Να, το κορμάκι. Το κεφάλι δεν φτιάχνεται. Ναι. Ναι. Είναι αυτός φάτσος, με, ναι, ωραίο, ωραίο. Που, αυτό τρομάρομαι. Ναι. Με άποψη, σκητσογράφος με άποψη. Τα βλέπει από τα αριστερά τα πράγματα. Από τα πολύ αριστερά, από τα καθαρά αριστερά, να το πούμε έτσι, γιατί λέξεις μπορεί να είναι και βρισιά μερικές φορές. Καθαρός, με καθαρή ματιά και πιάνει όλα αυτά που συμβαίνουν. Και μου αρέσει εδώ στο βιογραφικό που λέει, αφού λέει τα δικά του, σπούδασε στη σχολή σκίτσου του Σπύρου Ρονεράκη, ζει πάνω από τις δυνάμεις του, κάνοντας ακραία διχαστικά σκίτσα, κόμιξ και φωτομοντάζ, μεταξύ άλλων. Αύριο λοιπόν η παρουσίαση, αναζητήστε το, ωραία είναι αυτά. Ξέρεις, όλα αυτά τα έχουν βγάλει πολλοί σκητσιογράφοι αλμπουμάκια τέτοια. Είναι ακριβώς ο καθρέφτης των μνημονιακών χρόνων, γιατί έχουν αυξηθεί κυρίως τα μνημονιακά χρόνια, αν ξερέσουμε τους παλιότερους. Βλέποντας δηλαδή και φιλομετρώντας το, βλέπεις ακριβώς τι έχουμε ζήσει και τι πρόκειται να ζήσουμε, γιατί είναι και προπομπός αυτό που θα συμβούνε. Έχω πάρα πολλά τέτοια από την εποχή του 104 που κάναμε stand-up, όταν είχαμε πρώτο ξεκινήσει, που είχαμε, ήταν, το κτίριο ήταν τον εκδόσεων Καστανιώτη, του Θανάση. Ναι, ναι, ναι. Και μοιράζαμε στο κοινό στο τέλος. Σου κάναμε δώρο τέτοια. Τώρα, του Αρκά, του, ναι, του ό,τι περίσσευε δηλαδή. Του, όχι, ήταν εξαιρετικά. Και έχω ενώ κρατήσει, που τα βρίσκατε σε στάδινο ο Καστανιώτης. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Και έχω κρατήσει πάρα πολλά τέτοια και κάθε φορά στις μερικά απογεύματα διαβάζω, βλέπω γελιογραφίες του 80. Ναι. Αμέριμνη τότε όλοι. Είναι λίγο καλύτερα από το να διαβάζει ιστορικά βιβλία, έχω να σου πω. Βέβαια, αυτό σου λέω. Συμπυκνώνει μέσα σε 15 λεξούλες και πολλές λέω. Συμπυκνώνει όλη την πολιτική ιστορία. Φτάνει με το 80, γιατί ο Πιτσιρικάς δεν συμμετέχει στην κουβέντα. Ας μιλήσουμε για τα 2000. Κοιτάω κάτι άλλο, κάτι δικά μου. Τι λέγατε? Για το 80. Για το 80. Εμείς το 80 οι χρωμείς. Οι γέροντες. Γέροντες του 80. Παππούδες. Πώς ήταν με Ανδρέα τότε, πώς είδατε την αλλαγή? Σε σχέση με τώρα, παράδεισος. Ναι, παράδεισος. Ναι. Αν και τότε ήταν μπάχαλα. Μου ξανάρχονται ένα χρόνια του 81. Χρόνια δοξασμένα, αλλά σε σχέση με τώρα που τρώνε άνθρωποι από τους κάδους, παράδεισο το λες. Μάλλον. Ζάχαρη. Ναι. Όχι ότι να ξανάρθουν. Όχι να ξανάρθουν τα τότε χρόνια, και τότε είχε κάτι πολιτικές αλητίες, να σου πω. Τότε, λαμογέζα, τότε συνόντουσαν τα θεμέλια για όλο αυτό το σημερινό. Όντως, όντως. Καλά, ναι, είχε λίγο προζύμι για Χρυσή Αυγή, δούλεψε τότε. Δούλεψε. Τότε, το προζυμάκι το έχετε. Τότε δούλεψε. Όσοι είναι τώρα Χρυσή Αυγή, ήταν οι αυριανιστές του τότε. Ναι, ξερούνται 10. Είναι ένα σοβαρό όμως ερώτημα, γιατί σε αυτούς τους πήρε 20-25 χρόνια να πάνε εκεί. Ναι, εγώ βλέπω κάποιους άλλους εδώ τώρα είναι έτοιμοι σε 22 μήνες. Να πάνε εκεί? Ναι. Τι θες να πεις, βαριά μιλάς. Θέλω να πω. Με γρίφους μιλάς, γέροντα. Καθόλου γρίφους, γέροντα. Αυτό που και ταράζουμε το σιριζέικο κοινό που είναι και πολύ ευαίσθητο. Άμα νομίζεις ότι. Καταπιεί τόσα και τόσα, είναι με ένα γεμάτο στομάχι να και δεν μπορεί να αντέξει κι άλλα. Άμα νομίζεις ότι η λύση των πάντων είναι ο τάδε. Ναι. Όποιος, τι θες, να βάλεις Αλέξη, να βάλεις Αντέ, ο τάδε. Θυμάμαι τους αγανακτισμένους στην πλατεία Συντάγματος που είχαν κάτι κρεμάλες με τον Γιώργο και τον Παπακοσταντίνου. Μπράβο. Λοιπόν. Ήρθε μετά ο Σαμαράς. Ακριβώς. Που δεν ήταν Γιώργος και Παπακοσταντίνου. Και μετά ήρθε ο Τσίπρας που δεν ήταν Σαμαράς, που δεν ήταν Γιώργος. Δεν είχαμε αγανακτισμένους μετά, μα είχαμε θα βγάζαν και αυτούς κρεμάλα. Μετά γίνεται και ένα μπλέξιμο. Θυμάμαι, γεμίζαμε την πλατεία με χιλιάδες. Εκεί 2-3 Κυριακές ήταν χιλιάδες. Με έτοιμα να φύγει ο Γιώργος. Οι κλέφτες. Περισσότερο. Έφυγαν οι κλέφτες. Ποιοι ήρθανε? Καμιά έτσι. Στις ηρεμίες, στο τζάκι αν έχει ο καθένας και κάτσει έτσι μια ήρεμο, ένα ήρεμο μεσημέρι, σκέφτεται τι αιτήματα έχουμε διατυπώσει κατά καιρούς και τι έχουμε καταφέρει. Εμείς τα τελευταία 2 χρόνια στην παράσταση λοιπόν κάναμε όλη την αναδρομή των μνημονίων και καταλήγαμε, αφού ρωτάγαμε το κοινό τι φταίει, γιατί είναι 3 φορές το ίδιο έργο και τώρα πάει 4η, καταλήγαμε πού νομίζεις πάλι? Ότι τι, το τραπεζάκι. Το έξυπνο τραπεζάκι. Το έξυπνο τραπεζάκι. Όχι το τραπεζάκι, το έξυπνο τραπεζάκι. Γιατί ποια είναι η διαφορά από το απλό τραπεζάκι? Ποιο? Το έξυπνο. Το έξυπνο. Πού διαφέρει από το απλό τραπεζάκι? Ότι είναι η απόδειξη της ηλίθιος. Ποιο τραπεζάκι? Το έξυπνο. Πες μου για το απλό καταρχήν, γιατί το απλό τραπεζάκι τι είναι? Είναι το τραπεζάκι που σκουντουφλάνε τα παιδιά όταν κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε αυτόν τον πλανήτη ακριβώς. Ναι, ναι. Και πηγαίνει η μάνα, τα χαϊδεύει, τα φυλάει και τους λέει σώπα αγάπη μου θα περάσει και μετά... Να κακό τραπεζάκι. Κακό να. Τραπεζάκι. Ο Έλληνας λοιπόν μεγαλώνει με την ψυχολογία ότι ό,τι σαχλαμάρα και να κάνει, θα έρθει η μαμά και θα χτυπήσει το τραπεζάκι. Ότι φταίει το τραπεζάκι. Πάντα. Όπου τραπεζάκι, Τσίπρας, Παπανδρέου, Σαμαράς. Ό,τι θες. Βάλε ό,τι θες. Γιατί είναι γνωστό ότι Μέρκελ, ο Σόρος, θύμιος στο Ισραήλ, φτιάχνει έξυπνα νανοτραπεζάκι από νανομελαμίνη για να καταστρέφουν τον πανέξυπνο εγκέφαλο του Έλληνα. Του Έλληνα. Αυτό είναι το έξυπνο τραπεζάκι. Του όρο. Ακριβώς. Τα νάνο, με τα νάνο μέσα. Είναι νανομελαμίνη, δεν είναι απλό. Νανομελαμίνη σε τι χρώματα την έχετε? Σε όλα. Σε όλα τα χρώματα. Βερνίκι. Ωραία, κατάλαβα. Απλά τώρα δεν υπάρχει μάνα να σου μαλώσει το τραπεζάκι που χτυπά το μικρό δάχτυλο του ποδιού. Έχουμε μεγαλώσει όλοι. Ακόμα χτυπάμε το τραπεζάκι, δεν αποδίδεται δικαιοσύνη πια. Όλοι έχουμε μεγαλώσει με τον αυτή κάποιο άλλο. Εννοείται. Δηλαδή, το βλέπει κιόλα. Αφού μα πολεμάνε, ρε Θυμίο, δεν το βλέπει. Όχι, όχι μόνο αυτό. Από μικρή ηλικία. Οι πολιτικοί απατεώνε που μα κλέψανε. Ναι. Του έχει ψηφίσει 10 φορέ. Το ήξερε. Τον Τζοχατζόπουλο δεν τον έβλεπε. Δηλαδή, όταν τον ψήφισε δεν τον έβλεπε. Τον Παπανδρέ, το Σιμίτι. Το Πιάτσικο των Ολυμπιακών δεν τα βλέπει. Οι απατεώνε, οι πολιτικοί που μα φέρανε εδώ που μα φέρανε. Ότι είναι ένας αμέτωχος και τον πάει και τον φέρνει ο Άκης Τζοχατζόπουλος, ο Τσίπρας και ο Δραγασάκης. Για κοινό μας γνωστό, Σιριζέο, δημοσιογράφο, δεν θα τον δώσουμε στον αέρα. Όχι. Γιατί να μην έχουμε, δεν είναι. Ωραίες, καταρχήν, εγώ δεν είμαι. Εσύ δεν έχεις κοινό γνωστό δημοσιογράφο Σιριζέο, όχι. Γνωστό είναι. Πάνω από 10. Γυναίκα ή άντρα. Γυναίκα ή άντρα. Δεν έχει σημασία. Έχουμε 10-15 που μας λέγανε τότε, ναι, ρε παιδί μου, να πείτε, αλλά και αυτό το κουκουέ δεν πάει να βοηθήσει λίγο. Πού να πάει να βοηθήσει το μνημόνιο? Ή αφήστε του λίγο να του δούμε αμέσω την πρώτη μέρα του κράζεται. Και τα 10 να κάνει από τα 100. Εμένα με ρώτησε πάντως πολύ σοβαρά. Και δεν, ούτε τηλέφωνα δεν παίρνω. Εμένα με παίρνει. Μας παίρνε, ρε, μιλάμε. Γιατί, δεν είναι κακό να κάνεις λάθη, καταρχήν. Εσείς δεν κάνετε λάθη. Όχι, δεν κάνουμε λάθη. Φταίνει άλλη. Όχι, δεν κάνουμε λάθη. Σε αυτά δεν κάνουμε λάθη. Χάρηκα που σας είδα. Τι σου είπε, δεν κάνουμε λάθη. Ο οποίος με ρώταγε λοιπόν αν. Ρε, εσύ μου λέει, λες να το έχουν βάλει τσιπάκι του Τσίπρα. Τραπεζάκι. Για να μην το χάνουμε. Θα τις πεις όλες τις αχλαμάρες του, λέω, προκειμένου να μην πας στον καθρέφτη. Τα πάντα θα σκαρφιστούν. Τα πάντα. Ότι παίρνει χάπια. Ότι έχει προβλήματα. Τον πιέζουν τόσο πολύ. Ότι έβγαλε έρπη. Όλα εκτό. Από το ότι εντωμεταξύ, θα τα έκανα από την αρχή όλα αυτά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην τα κάνει. Γι' αυτό υπάρχει ένας Τσίπρας και ένας ΣΥΡΙΖΑ, τέτοια δηλαδή σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, για να κάνουν τις βρωμοδουλειές που δεν κάνουν οι άλλοι. Είναι τόσο απλό. Έχει γίνει στην ιστορία από το Μεσοπόλεμο. Γίνεται το ίδιο ακριβώς. Όχι, δεν γίνεται. Εμείς εδώ θα το κάναμε αλλιώς. Να μαζέψετε μια μέρα πόσες φορές χρησιμοποιεί τη λέξη πάσο. Το άκουσα προχθές. Δεν είναι Σαρδάμ. Αυτό δεν είναι Σαρδάμ. Όχι, κάνει Σαρδάμ οπουδήποτε αλλού. Υπάρχει και μια άλλη εξήγηση. Πάσο, υπάρχει μόνο μια εξήγηση. Θα σου πω ο άνθρωπος που λέει πολύ συχνά πάσο. Ναι, επειδή έχει μάθει να το κάνει. Όχι. Α. Αυτό νομίζεις εσύ που δεν είσαι αρκετά πονηρός σε αυτά τα θέματα. Τι είναι, τι επειδή τις περισσότερες μέρες της ζωής του μάλλον παίζει χαρτιά. Αυτό σου είπα, επειδή έχει μάθει να το κάνει. Α, νόμιζα να κάνει πάσο. Εδώ όμως υπάρχει μια άλλη εξήγηση. Ήθελε. Έκανε Σαρδάμ ο Αλέξης στην πλατεία της Αβάνας. Αντί να πει. Δεν μπορεί να πει της Επανάστασης. Δεν μπορεί. Δεν έχει μιλήσει με τον καθοδηγητή του γι' αυτό. Το λέμε. Λέμε σήμερα Επανάσταση. Λίκο συμμαχία, πλατεία λίκο συμμαχία. Εγώ είμαι καθοδηγητής, δεν κατάλαβες. Λοιπόν, έκανε Σαρδάμ και αντί να πει πάθος, είπε πάσο. Και μια άλλη εκδοχή είναι ότι στο πλαίσιο ότι μιλάμε μισό αγγλικά ήθελε να πει πάσιον. Πασιόν. Και του βγήκε το πασό και γι' αυτό έκανε Σαρδάμ. Εμένα μου αρέσει. Είστε σίγουροι ότι δεν θέλει να πει πασόκ? Παίζει και αυτό. Είμαστε σίγουροι ότι δεν θέλει να παλεύει πασόκ ο άνθρωπος και δεν του κολλάει το κάπα. Εμένα πάντως αυτό που τον κράζεται για το ρο που του έχει βγει τελευταία, μα εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που μιλάει σαν τον Στίβια Τζόγλου. Δηλαδή ειλικρινά, καμία σχέση με τον Στίβια. Μην κάνει και τα άλλα που κάνει ο Στίβια Τζόγλου. Όχι. Μπάσκετ. Μα πώ πήγε το μυαλό? Δεν μπορεί πια να παίξει μπάσκετ. Πώ σου πήγε το μυαλό εκεί, βρε? Εκεί πάει κατευθείαν. Σόπα. Έβλεπε έρτε χθε. Γιατί τι είχε πάλι Μιχαλολιάκο? Τι θα έχει. Ό,τι ώρα κάνει ζάμπινγκ. Θα δεις ένα Μιχαλολιάκο στην ΕΡΤ. Γιατί ο νόμος. Ποιος νόμος είναι αυτός που δεν μας τον έχουν δείξει ακόμα? Ο νόμος λέει να προβάλλονται όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Μα έχουμε στείλει πιο πολλά γράμματα και από το Κατρούγκαλο. Δηλαδή, πείτε μας τον νόμο. Είσαι σε αυτές τις επιτροπές που στέλνουν τα γράμματα στην τι ΕΡΤ. Όχι, δεν είμαι. Εγώ δεν έχω τέτοια υπομονή. Αλλά όταν τα κάνουν οι άλλοι, τους απλώς προωθώ. Κατάλαβα. Και τι απαντήσεις έχετε πάρει? Καμία. Γιατί προβάλλετε εγκληματική οργάνωση? Όχι, όχι, καμία απάντηση. Η απάντηση είναι θα ρωτήσουμε το ΕΣΟΥΡΟΥ. Δεν υπήρχε μέχρι χθες. Ότι υπάρχει ένας νόμος, λέει, αλλά δεν το βρίσκουμε. Που λέει τι ο νόμος? Ότι δεν ξέρω. Προβάλλεις άμα δεν το δεις, δεν ξέρω τι λέει. Τις δραστηριότητες των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Τι να σου πω. Ποιες δραστηριότητες? Τότε τα άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα είναι ηλίθια. Όταν εκκρεμούν. Θα δούμε και καμιά δολοφονία ξαφνικά στην ΕΡΤ. Αν προβάλλει όλη τη δραστηριότητα του κόμματος, θα δούμε ξαφνικά να μαχαιρώνουν και μετανάστες. Μπορεί και αυτό. Άμα το επιλέξει και το κόμμα ως δραστηριότητα. Μα είναι δραστηριότητα προβληθεί. Ναι, όχι, αν το επιλέξει. Άξιο να προβληθεί. Μπορεί να θέλει τις φωτιές στις Θερμοπύλες. Μπορεί να θέλει την αιμοδοσία. Και όχι την αιμοχυσία. Για Έλληνες. Κατάλαβες, δεν είναι το ίδιο. Γύρω από ένα αίμα παίζουν πολλά. Ναι, γιατί το ένα είναι θελοντικό, το άλλο όχι. Το ένα είναι ελληνικό και το άλλο επίσης ελληνικό ήταν. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις στο δεύτερο πακέτο. Χριστόφορος Ζαραλίκος είναι αυτός ο κύριος που ακούτε εδώ στην παρέα μας σήμερα Πέμπτη. Just when you thought you found it, painting your world around it, you didn't play the game, only yourself to blame. Naturally, little alone, ooh la la, dancing to other songs. All of the bets you play, ooh la la, only to yesterday. Coins a little wrong, time for the really top, hoping to hit that top, ooh la la, feeling you're really flat. Playing with her sparkling gown, ooh la la, likely to play the clown. You've got to sing your song in places where you belong. Oh, ha, ha, ha, ha. Oh, ουλαλά, ουλαλά. Ουλαλά, ουλαλά, τραγούδι από την ταινία Mambo Kings. Μα, την θυμόσαστε. Και αυτή στην Κούβα, εκεί στα μπαρ, έπιανε την καλή Κούβα πριν την Επανάσταση που ήταν γεμάτο πόρνες. Τότε ήτανε μπαρ, τζόγο, φτώχεια. Και, και πολυτελέστατα ξενοδοχεία για την εποχή. Παραλίες με εισιτήριο. Τότε. Τότε η Κούβα. Ναι, γιατί να μην έχει. Αυτό λέω. Μα γι' αυτό. Τι μου θυμίζει. Ναι, τις καλές εποχές της Κούβας. Ενώ τώρα έχουν νοσοκομεία, έχουν σχολεία. Έλα μωρέ. Ναι, τι θα τα κάνεις αυτά. Καταρχήν, μπορεί και να πει νοσοκομείο, αν ρωτήσεις την Υπουργό Πολιτισμού, σου δίνει μια ψυχολογία να ρωτήσεις. Ναι, χτυπάς ξύλο. Είναι κάτι που χτυπάς ξύλο. Μα, ενώ για το καζίνο δεν χτυπάς ξύλο. Πήγα καζίνο. Χτυπάς το κεφάλι στο ξύλο. Ναι, στο νοσοκομείο είναι αχρίαστα να είναι. Αυτοί έχουν φτιάξει τα αχρίαστα και δεν έχουν φτιάξει τα χρειαζόμενα, κατάλαβες το καθεστώς εκεί. Έτσι είναι όλα τα καθεστώτα. Επίσης, κόσμος. Πήγε λίγος κόσμος. Σιγά, ψεύτικο. Έλα, μπυρσίμ. Δεν είναι φώτα. Είχε πολλά φώτα στο βάθος και θα πει κάποιος και σωστά ότι και στον Κιμ Ιλ Γιούγκ, τον μπαμπά του τωρινού, είχε πάει κόσμος και γενικώς ο κόσμος μαζεύεται. Αλλά εδώ το βλέπεις, είναι κόσμος που το χαίρεται, που το θέλει να το κάνει και εκδηλώνεται. Δεν ξέρουμε τις διαθέσεις του κόσμου. Όμως βλέπουμε απλά ένα κόσμο. Μπορεί να βρίζανε. Όπως αυτούς που είχαν πάει όταν πέθανε η Θάτσερ. Σπροχτά και τους έβαλαν να χορεύουν. Αφού ήταν υπό την απειλή των Γκλόμπ. Χαμός, ναι, τότε. Χόρεψε τώρα. Όντως, αφού όντως. Είναι αριστεροκρατούμενοι. Εδώ είναι ο Χριστόφορος Ζαραλίκος για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Πότε είναι οι παραστάσεις? Παρασκευές. Κάθε Παρασκευή στο Σταυρό του Νότου. Στο Σταυρό του Νότου Κλάς, δηλαδή στο απέναντι. Απέναντι από το κανονικό. Στη Φράτζη είναι. Ναι. Τι ώρα είναι? Λέμε 10 και μισή, αλλά. Ωραία. Έρχεται κάποιος ή κάθεται, έχει, μπορεί να πάρει και ποτό, τραπεζάκια, να ξέρουμε πώς είναι αυτά τα. 8 ευρώ έχει το εισιτήριο. Σταντα κόμμετ. Πάρει τραπεζάκι. Πάνω. Τώρα με 8 ευρώ δεν το εκτιμάς πολύ. Τώρα να το πούμε και αυτό. Είναι κοντά στο τσάμπα το 8 ευρώ, δεν το εκτιμάς. Το ξέρω. Πάτε, παιδιά. Θα μπορούσε να είναι 28. Το ξέρω. 28. Σε άλλα μαγαζιά είναι. Ναι, αλλά που βλέπει τι. Δεν έχει σημασία. Όχι κάτι που αντέχεται. Αλλά ξέρει, το εισιτήριο πληρώνει στην είσοδο, όχι στην έξοδο. Ναι, ναι, ναι. Είναι και αυτό. Θα θέλαμε να πληρώνεις. Αυτό είναι βήμα προς το σοσιαλισμό, ας πούμε. Το έχει κάνει όσον αφορά το θέατρο. Σε μια ταινία, να θυμάσαι. Ναι. Αν θυμάσαι. Βέβαια, καλά, όχι. Ταινία... Είχε βάλει έξοδο. Να πληρώνουν εισιτήριο στην έξοδο, ναι. Ανάλογα, να είναι σαν τα διόδια. Ανάλογα, αν πέρασει καλά, να έχεις 2-3 τιμές. 5-10 Τα διόδια δεν είναι έτσι όμως. Μπορεί να πιάσει τους ενθουσιασμένους. Όχι. Στο εξωτερικό είναι έτσι. Στην Ελλάδα δεν είναι έτσι. Όντως, πληρώνει την είσοδο. Ζαραλίκο και Αττική Οδό πληρώνεται στην είσοδο μόνο. Στην είσοδο, ναι. Στην έξοδο βγαίνετε και βρίζετε. Και βρίζετε. Ανάλογα. Κανείς δεν βρίζει, μακάρι να βρίζει. Στοιχείο έμαθες αυτό που έγινε. Ποιο? Ότι ο Μητροπολίτης θέλησε να στεγάσει λόγω των καιρικών συνθήκων κάποιους πρόσφυγες. Απευθύνθηκε ο Μητροπολίτης στις ενορίες και οι ενορίες, τρεις ενορίες του είπαν ότι έχουμε χώρο, αλλά επειδή έχουμε κάτι πράγματα μέσα, το έχουμε ως αποθήκη, δεν μπορούμε να τα αδειάσουμε για να βάλουμε πρόσφυγες. Να σου πω κάτι, αλλά δεν το έμαθες από μένα. Όχι. Ούτε εγώ το έμαθα από μένα. Και να μην το πούμε, είναι μυστικό. Το έμαθα από. Ναι. Αν ο Μητροπολίτης δεν έκανε αίτημα, αλλά έδινε εντολή, θα άνοιγαν οι χώροι. Εννοείται, αν ήθελε ο Μητροπολίτης. Δεν υπάρχει ιεραρχία. Δεν μπορεί να αρνηθεί η ενορία μετά. Η ιεραρχία στο στρατό, μπροστά στην ιεραρχία της Εκκλησίας, είναι μηδέν. Με το βλέμμα ο Μητροπολίτης, ο κάθε Μητροπολίτης, τους έχει έτσι. Με το πνεύμα. Με το πνεύμα μόνο, με το κοίταγμα, τους διατάζει και τους εκτελεί. Και αν ο άλλος αντιδράσει. Προφανώς δεν θέλει ο Μητροπολίτης εδώ και είναι θέατρο διπλό του Μητροπολίτη και διπλό των ιερέων από κάτω. Γι' αυτό το έσχος που συμβαίνει εκεί. Όλοι αυτοί λανσάροντος χριστιανοί και διαπράττουν το ύψιστο. Αν δηλαδή υπάρχει λόγος Ιησού αποτυπωμένος στα Ευαγγέλια για το φτωχό, τον ανήμπορο, αυτοί κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Έργο του Σατανά δηλαδή, για να μιλήσουμε και με χριστιανικούς όρους. Έχουμε ένα νουμεράκι φέτος τέτοιο. Τι, το Σατανά? Όχι. Του Χριστιανού? Για τη βάφτιση. Ποια βάφτιση γενικώ? Αυτή τη βάφτιση που έχουμε περάσει όλοι μας. Αυτή που σε βουτάνε στην Κολυμπήθρα. Αχ, ωραίο. Ναι. Είναι και χλιαρό το νερό. Το κείμενο είναι από την πλευρά του μωρού όμως. Το μωρό πώς νιώθει. Πώς νιώθει. Α, φρίκι. Γιατί. Σε όταν κάνεις μπάνιο στη θάλασσα νιώθεις φρίκι. Ποιο μπάνιο στο τότε σε παίρνουν από το σπιτάκι που βλέπεις 5-6 άτομα σε πάνε σε ένα χώρο που είναι τεράστιο. Σε ξεβρακώνουν, γελάνε όλοι. Σε ντύνουν μετά σαν καρνάβαλο. Ένα τύπο από πίσω που σε τσιμπάνε τα γένια και δεν ξέρει ποιο είναι και προσπαθεί να σε πνίξει. Άγνωστο. Και σου ρίχνει και λάδια από πάνω. Και αφού βγει ζωντανό, τι λε. Τι να σε πνίξει ο παπά. Τι θε κάνει. Άμα δεν κλάψει, δεν δουλεύει το μυστήριο. Άλλοι τσιμπάνε, άλλοι προσπαθούν να σε πνίξουν. Και αφού βγει ζωντανό, το βρέφο τι λέει. Υπάρχει Θεό, έζησα. Και πιστεύουμε όλοι μετά. Καλά, δεν έχει πιάσει συνταγή, δεν πιστεύουμε όλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Νομίζει τη μιλιά. Είναι ένα βασανιστήριο για το μωρό, είναι ένα βασανιστήριο. Όχι, είναι ένα ωραίο κειμενάκι και έχουμε κάνει και εναλλακτικά το πιστεύω. Α πούμε με λίγο active member. Ακουμπεμπα. Για όλου του ξέρει. Κάτω το ακουμάνα. Ακουμπεμπά. Ναι, δεν τραγουδάνε όλοι. Είναι ο Θεό. Ο Θεό, ναι. Πιστεύω, είσαι ένα Θεό. Ακουμπεμπά. Ωραίο είναι, ναι. Ναι, άλλη μόνο τι δεν θα ήταν ωραίο. Όχι, είναι ωραίο και σαν εικόνα. Εμένα μου αρέσει. Πιάνετε άλλα στην παράσταση θέματα. Δηλαδή, φαντάζομαι Τσίπρας, κυβέρνηση αριστερά, επιτεύγματα, τέταρτο μνημόνιο. Όλα, όλα κανονικά. Τέταρτο μνημόνιο έχει πιάσει. Τέταρτο, όχι. Ναι, εννοείται. Τώρα δεν το έλεγα πριν με την επιστραγαλίδα. Α, είναι για το τέταρτο. Βέβαια, τέταρτο είναι αυτά. Έχω μπερδέψει λίγο τα. Όχι, όχι, αυτά είναι κανονικά. Πιάνουμε πολύ το τσάμπα ότι είναι ποινικοποιημένο. Να σου πω, εσύ είσαι πόσα χρόνια στο stand-up comedy? Κάνε κουσάρικο. Ωραία. Ήταν καλύτερα στο πρώτο μνημόνιο, στο δεύτερο, στο τρίτο? Πού ήταν καλύτερα η αντιδράση του κόσμου, ήταν, ή πώς θα τα βαθμολογούσες? Γιατί πλέον μονάδα μέτρησης στην Ελλάδα είναι τα μνημόνια, δεν είναι τα έτη. Όταν λες αντίδραση, τι είναι, αν γελάμε. Δηλαδή, αν εμείς εδώ είχαμε πλατεία όπως η Νέα Υόρκη, η Times Square που πέφτει η μπάλα, ναι, ναι. Θα έγραφε, δεν θα έγραφε το έτος. Στην αλλαγή τώρα 31 Δεκεμβρίου θα γράψει τέταρτο μνημόνιο. Αλλάζουμε μνημόνια εμείς, δεν αλλάζουμε. Κοίτα να δεις. Η αλήθεια είναι ότι όσο περνάνε τα μνημόνια, ναι, από το κορμάκι μας επάνω, έχουμε ένα σοβαρό θέμα στο stand-up. Τουλάχιστον εγώ στις δικές μου τις παραστάσεις. Μεγαλώνει ο χρόνος μέχρι να χαλαρώσει ο κόσμος και να συνεννοηθούμε. Δηλαδή, από μνημόνιο σε μνημόνιο. Ναι, ναι, ναι, γιατί οι άνθρωποι έρχονται πάρα πολύ στεναχωρημένοι. Α, το... όταν λες μεγαλώνει ο χρόνος από την ώρα που μπαίνει στο μαγαζί. Από την ώρα που βγαίνω εγώ στη σκηνή. Θες περισσότερο ζέσταμα γιατί είναι πιο φορτισμένοι. Ο πιο... κόσμος θέλει περισσότερο χρόνο να συνεννοηθεί. Υπάρχει ένα αίσθημα, ειδικά στα δύο πρώτα μνημόνια ήταν πολύ χειρότερο. Έβλεπες τους ανθρώπους να ντρέπονται να γελάσουν. Δηλαδή ότι δεν πρέπει να περάσω καλά. Ναι. Είναι όλα τόσο δύσκολα. Ναι. Ξέρεις. Ναι, ναι. Το καταλαβαίνω. Αυτό είναι στη γενικότερη απάτη να βοηθήσουμε την αγορά. Δηλαδή ακόμα και αυτό, πώς το λένε. Πέφτουν οι μετοχές, παιδιά, δεν πρέπει να είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα. Ναι. Είναι ο άλλος άνεργος και ευτυχώς λέει... Ευτυχώς είναι Black Friday και μας ανέβασαν λίγο τη διάθεση. Ναι, καλά. Άμα θες να κάνεις Black Friday, αγάπη μου, στην Ελλάδα, κάντε στα βλάχικα. Κάντε να κλείσει θα γίνει. Τα μισά έχουν κλείσει. Θα σας ανοίξουν για μια Black Friday. Α, ναι, σωστό και αυτό. Με αυτό το αίτημα που είναι πολύ σημαντικό, να βάλουμε και το τελευταίο πακέτο και σε λίγο να πούμε το γεια. Si deseo sonreír, pienso solamente en ti. Και αυτό από το Mambo Kings, ωραία, ωραία, η beautiful ωραία. Μαρία της ψυχής του. Λοιπόν, από τη Λίνα Δρανοβάλη έχεις εδώ την ακροάτρια στο Twitter, φανατική, χείρα λέει, χείρα, ναι, σε παρένθεση όμως, σε παρένθεση. Τη γνώρισα στη δράμα. Και δράμα. Ένα άλλο μήνυμα, μην το πω τώρα, και τα λοιπά. Και μέτρησε ο... ένας φανατικός ακροατής του Twitter, ναι, ότι ο Κάστρο είχε 380, συνευρισκόταν με 388 γυναίκες το χρόνο από την πρώτη όμως ώρα που γεννήθηκε. Από το μευτήριο. Μόνο έτσι βγαίνουν οι 35.000. Κάποιοι μπορούν και από μικρή ηλικία. Έκανε την, ότι τι, δεν μπορούμε. Την πράξη. Μας πείτε και από ό,τι θα είχε το έξυπνο πουλί. Από το μευτήριο. Ναι. Όχι, το είχε για τον Αποστόλη. Γιατί επί Μπατίστα, ποιο ήταν τότε που γεννήθηκε. Μπατίστα. Ακριβώς. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος ήταν κάθε Παρασκευή. Μπορείτε να τον απολαύσετε, όχι όπως τον είδατε εδώ, κανονικά εκεί και μόνο του και βαρβάτο. Και σε μεγάλη δόση. Στο Σταυρό του Νότου. Στο Σταυρό του Νότου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την άλλη Παρασκευή να δώσουμε προσκλήσεις. Να μας δώσει καμιά προσκλήσεις να δώσουμε στον κόσμο εδώ. Το έχει ανάγκη και είναι και ωραίο. Και μπλουζάκι αν θέλετε. Και μπλουζάκι αν θέλετε. Θα σας τυπώσω. Όχι τη φάτσα μου, βρε, είμαστε όλοι πάνω. Και στην πλάτη τι λέει. Είσαστε όλοι Πασόκ. Είσαστε, μπράβο, για να σε βλέπουν μετά. Ακολουθεί Μαγκαζίνο, γεια σας. Γεια. Yeah.